Ei, Arnau, què tal? Em coneixes? Sóc el Raül. Ei, has de ser l'Arnau també, no? Sí, Arnau. No, no. Arnau! Se'm sent? Se'm sent o no? No? Així em sentirà el que canto, no? Pode viajar ahora mismo. Bien liviano de equipaje. No precisas pasaporte ni de pasaje. Arnau, escolta'm bé, el que et diré ara. Ara pujarem el tempo a 120. 120. 120. 4, 1, 2, canvi de corto. Això no és 120, això no és 120. Molt bé, molt bé. Anem al raid. Anem a aquest raid. Volem sentir el raid. Marcha, caña. Com era per pujar el tempo, te'n recordes?